Filan lo jolen, filan lo jolen, Chora i harfa. Dwa bratnie instrumenty, których historia wiedzie nas na dwa różne instrumenty. A teraz kolejna tej nocy propozycja, tym razem angielsko-amerykańska. Anglik Martin Simpson ożenił się z Amerykanką, stąd życie upływa mu pod znakiem podróży przez Atlantyk. Koncertuje głównie w Zjednoczonym Królestwie i w Stanach Zjednoczonych i znakomicie łączy w swym repertuarze tradycję jankeskiej muzyki folkowej i stare angielskie pieśni, ballady i celtyckie jiddy i reele. Pierwsza kompozycja własna, proszę wsłuchać się w słowa, podziękowania aborygenów za wynalazki, jakimi ich obdarzyliśmy. Podziękowania pełne rezerwy. Kolejny temat, londyński, Johna B. Spencera. Tutaj muszę dodać, że autora poznałem kiedyś nad Tamizą w Brentford. Obaj zafascynowani byliśmy liderką polonijnej grupy artystycznej Bigos i ta słabość legła u podstaw naszej męskiej przyjaźni. Bywałem u Johna w domu, gdzie grywał mi swoje utwory. Mam także kilka płyt z autografami, więc jeżeli muzyka Państwa zaciekawi, proszę dać znać. Mamy dość sporo w tym temacie do opowiedzenia. Spędzaliśmy wiele czasu, długo spacerowaliśmy po nocy po Londynie, a John opowiadał o tym, jak zmienia się jego miasto. Nie kupował w supermarketach, no, poza piwem, bo tańsze. Tak, a gdy odszedł, jeden z komentatorów w radiu powiedział, że jest rzeczą chyba niemożliwą wydanie wszystkich utworów, do których napisał tekst. A pisał dla wielu, od metalowców po poetów śpiewanych. Nie dziwi zatem, że Martin Simpson sięgnął po jego utwory i to nie tylko raz. Proszę zwrócić uwagę na zmienność w sposobie gry na gitarze we wszystkich tych utworach. Niby faktura uboga, głos i gitara, a czasami i sam instrument, tak jak w trzecim utworze melodii, wiązance melodii tanecznych, ale finezja niezwykła. That's because I complimented the sound man earlier. It's always a mistake, I tell you. Falcon flew in dream time, and the old man fanned the flames. The old man knew the names, the old man knew the rules. The old man knew the land could die, could trickle through the fingers of a fool. Nippa's gone to the dust and the wind. His bones are wrapped and laid in the sky. Often in the night lately, Nippa used to cry, knowing no one listened, knowing he would die. He cried for the loss of his knowledge. My ears will never hear so clear, my eyes are almost blind, but I can read the warnings, I can hear the whispers the gentle ghosts have left behind. And they say, thank you for the virgin, thank you for the radio, thank you for the iron sheets, the bullets and the blades, and thank you for the whiskey and the dirty nylon dresses and the blankets and diseases. Thank you, say the shades, thank you for these engines, and thank you for the oil. They say, now you own the future, now you own the soil. Nippa's gone to the dust and the wind. His bones are wrapped And late in the sky, often in the night, lately Nipper used to cry, knowing no one listened, knowing he would die. He cried for the loss of his knowledge. And we say thank you to the elders, and thank you to the singers, the keepers of the dreams and the keepers of the names. Thank you for the Falcons news, thank you for the dream time, thank you for the life that springs like magic from the flame. And thank you to the dancers, to those who raise the phoenix, to those who listen hard to learn and try to do the same. Thank you for the Virgin, thank you for the radio, thank you for the iron sheets, bullets and the blades. And thank you for the whiskey and the dirty nylon dresses and the blankets and diseases. Thank you, say the shades. Thank you for these engines, thank you for the oil, they say. Now you own the future, now you own the soil. And we say thank you to the elders, thank you to the singers, the keepers of the dreams and the keepers of the names. Thank you for the Falcons news, thank you for the dream time, thank you for the life that springs like magic from the flame. And thank you to the dancers, to those who raise the phoenix, to those who listen hard to learn and try to do the same. I got the wheels all set to roll. I check my water, petrol and oil. White wall tires, brand spanking new. But don't it look like I forgotten the blues? Well, don't it look like I've forgotten the blues? I got a shirt upon my back, and I got a suit that's made to measure. I got a shine on both my shoes, but don't it look like I've forgotten the blues? Well, don't it look like I've forgotten the as a shard, smooth as glass. You watch my tail drag as I cruise past. Watch my red lights converge from view. But don't it look like I forgotten the blues? Well, don't it look like I've forgotten the blues? Well, don't it look like I've forgotten Martin Simpson w trzech odsłonach. A teraz po gitarze akordeon, i to akordeon fiński, który przygrywa nam co chwila, z tym, że zwykle sięgamy po męskie granie. Tymczasem wielką sławą nie tylko w Finlandii cieszy się na przykład Maria Kalaniemi. Podobnie jak autorka Muminków Tove Jansson, szwedzka Finka, czyli przedstawicielka szwedzkiej mniejszości. Związki szwedzko-fińskie są dość zawiłe. Do dziś szwedzki jest drugim oficjalnym językiem Finlandii i wszystkie na przykład tablice z nazwami miejscowości, drogowskazy uwzględniają obie wersje językowe. Yle, fińskie radio, nadaje audycję w języku szwedzkim. A Szwedów jest dzisiaj około 6% w Finlandii. Ale nie rozpuścili się w fińskim morzu i tworzą całkiem zwartą kulturowo mniejszość. Z najnowszej płyty podróży Marii Kalaniemi w rodzinę, w krainę dzieciństwa, podróż nostalgiczna. Możliwa w Karelii, bo w sumie niewiele się tam zmienia. Om alla mina bröder som har varit friskt mod, ja, låt oss taga hyra på skeppet Fridenord, ja, seglar vi och stad. Powoli zbliżamy się już do końca naszej podróży i po Huczędze, po fińskiej wsi i okolicach przekraczamy Dunaj w towarzystwie Drozda i Kruka. Naśladownictwo ptasich treli to muzyczny banał. Banał, ale jakże wdzięczny. Przypomina mi się opowieść Lwa Tołstoja o rodzinie wilkołaków, o tym jak francuski dyplomata na parę dekad przed kongresem wiedeńskim zapuścił się na Bałkany z misją dyplomatyczną. Z powodu nieprzychylności pogodowych czekał w pewnej wiosce, by pogoda się odmieniła i pozwoliła mu na przekroczenie Dunaju i kontynuowanie podróży. Opowiadaliśmy tę mrożącą krew w żyłach historię w osobliwościach, a dzisiaj przekraczamy Dunaj znów, ale raczej w wesołym towarzystwie. Taraf de Hajduk, czyli rumuńskie Buena Vista. Po ten utwór już od czasu do czasu sięgałem, ale dlatego, że nie dlatego, że nie mam dojrzałych propozycji na wspólne słuchanie, a z racji dziwnej słabości do tej muzycznej przyprawy. Mam nadzieję, że Państwo tę słabość podzielą. To będzie pierwsza podróż za Dunaj, a później, no, jeszcze jedna, ale nie uprzedzajmy wypadków. A jeszcze raz za Dunaj Hen Precz, tym razem Vulceva Jenkins Incident. Ten incydent, bagatela, trwał 15 lat, bo Vulceva urodziła się w Dobrudży, śpiewała tam już jako dziewczynka, a później, gdy wygrała parę konkursów i w końcu wylądowała w Sofii, to zaangażowano ją w żeńskim chórze radiowym, który zasłynął na świecie potem pod szyldem Misterium Głosu Bułgarskiego. Była tego kolektywu przez wiele lat solistką. Podróże po świecie, oczywiście. No i płomienna miłość do Jenkinsa, która przeniosła ją do szarej i deszczowej Anglii. Podróżowała jednak na południe i organizowała koncerty Brytyjczyków w Bułgarii, ale to nie to samo. W związku z tym zatęskniła za ojczyzną i po 15 latach, no nie wiem, czy porzuciła Jenkinsa, ale na pewno porzuciła Anglię i przeniosła się z powrotem do Bułgarii. Na wiele lat wcześniej, wyprzedzając epokę, dokonała swego prywatnego małego Brexitu. No, a po incydencie mamy jednak piękne nagrania. Właśnie to, które wiedzie nas za Dunaj. Tak właśnie się nazywa i w jakimś sensie koresponduje z tarafami. A ja tylko przypomnę, że kolejny osobowy na trójkowym peronie za tydzień o zwykłej porze. Thank you. punktualnie 4.